إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تدعى جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم ايوتر منها جونكم قرم النبي صحابة بمكو wonno diine l'islam o do qur'ana ko annabi jo tellina kanko halani sahaba be kambe geggani men qur'ana o hadiseji de fof ko non kadi ganda jomiraade wi e der qur'ana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Annabi jo alayhi salatu wa salam e hadiseji ko halal ko ko jomiraade tellina makko wonno annabi jo ko halata ko wana be laade makko jomiraɗo wiwama yanɗigo anil hawa allah wi walaw taqawwala alayna. Sinno tan Muhammadou huccidima tan haala yal seeɗa fawi amin ko min kalani bad al aqawil la akhadna minhu bil yamin. Allah wi nden sow nangi Muhammadou nden kakkitowo ala fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ɗum ɗo annabijo wiyama dani ɗum waɗi sahabaɓe ɓe nani haala Allah ka, ɓe nani haala annabijo ka, ɓe ndeniga ha ɓe taggi ha fewi enil daroɓe saggal ɓe. Ko noon tigi Allah wiɓe e qur'ana wama atakum rasulu fakhuzuhu, ko nelaɗo Allah rokki mon ko nangi ko haɗi mon ko goppi wama nahakuma anhu fantahu. Ya ƴeewa suratul hasri aya battowo jeeɗiɗi ɗo. Ɗo waɗi ɗen mbiya allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyati kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyati كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غنم كوني تيجي أن النبي جوين ده بنامني هنا من جود سليمان كوارو سيغونني وهادير دم ساجي ما تاتو بخاري تو ورو سيغ أخرجه البخاري تو ورنو في الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم جود سائمك سيغ عجب أدير ده دو kadi annabi jiwi alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, o yimi wagginimon nangude sunna mo gaccimu ɗo lawolam ngol e lomtiɓe fewɓe kadi ganda ɓeɗon nangi hen ceel seel mumen ha tiiɗo on ne gati hen ha tiiɗa. Sa ƴeewi on hadis abi dawud ona sonna kitabu sunna babu lusumi sunna. E ɓen sahabaɓe hande gonduɗen ko biyeteɗo Abudarda. Abudarda woni sowore nde, kono inne makko ko Uwaymir ibn Malik al-Khazraji. Uwaymir firti ko famɗinde Umar tan, Umar ko Umaril min en mbiyaten kamɓe mbiya Uwaymir ibn Malik al-Khazraji, ko Khazraji yanke ko Ansari yanke gonnam ko Madina naajo ɗo e Madina he jeeya. Kanko Abu Dardai kanko oɗo ganduɗa woni ganduɗa Uwaymir ibn Malik al-Khazraji nani kanko woni ganda coyurtenoɗo ɓe Abid Darda siyama Khadraj eo ganda ko kabila mawɗo aski makko noon ko iwi ko Yaman ari jooɗi to Madina ɗo ɗum koko ɓooyi sa nani tan ganda Ansari yankoɓe annabijo ɓe ko Ausi e Khadraj ko ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ganda kañumen tigui daari mballi dine l'islam to Madina ɗo eyyi kanko ko hen o jiyano eyyi kanko oɗon ede annabijo arata Madina nde tawa kanko omo jogui toru makko omo rewa toru makko ay moƴƴere Allah gonna mo naati dine l'islam sababu sehil makko sehil makko no toon o gay naati dine l'islam law kono kanko noon o yawani nde kono gonnam nde o naati nde kono haɗɗani gonnam o nimsiti o wona engado mo jiira omo heño belmo heftude ko da noon ko ɗum woni ko wiyete ko anani kanko oɗo Abad Darda eyyi sa yiso finino e nder galle makko omo jogui toru on toru ndu horsude foof ala yo yahanno kala ko joguino kala nokku fo ɓurɗo yodde galle e ɓurɗo fewde ɓurɗo joñade ɓurɗo towde ɗum woni sanama o ko toon waɗi ɗum sanama hillahi nasabahu fi ashrafi makani min bayti so ari so fini subaka o salmina salamu o duoro ɗum hankkadi ganda o sujjana ɗum o wuuja ɗum kadi kala ko joguino e neba meje parfumaji e pomade foof anani ma hawahu matta ko jombiti ko mawɗo ko neɗɗo ganda joguinoɗo jawdi no fewi nder goɗo wuuro kanko Abid Darda ɓurno wawde yaade ko uranteri anani so ari noon wa sanam o so fini o wujan on o pompa ɗum latiji ha ura caggal mum ƴeewa comci ɓurɗi yodde foof e nder ha joni ganduɗa bitigue makko he o adda comci harir o adda ha joni o jowa yeeso sanamiri he ahadahu ileyhi bil ahadu tuj alkadimina alayhi min alyama kanko oɗo ganduɗa kala ko dañi tan iwde nokkuji goɗɗo ara no jowata sanam ɗo anani so yeehi wona ɗon hankkadi o lelo ɗon o tallo ɗon o duworo ɗon o sujja ɗon ha nangue towa hankkadi so fini o hucca bitigue makko on saaha ko wiyete booli ganda machine goɗo goɗo wuuro wiyetengo Yatrib ewo ganda tawa ko nokkuji ɗi hankkadi ganda on saaha tawa hankkadi yimɓe fo jalti ɗi kono kanko wonko ha yo annabijo ari kanko ɓamtanani ɗum hoore ni joni noon annabijo heforeɓe gummima makka gaari habde mum ha to Badri ɗo ewo Allah waɗi julɓe jeehi keeɓi victoire labtuɗo biɗo ceer heforeɓe ganda hewɓe mbarama ko heddi ko dahama nana duñinana addi hankkadi gonna dewñinana addani naata nder Madina eyyi kanko ñande mum e oɗo ndeɗo hunde o yi ndeɗo hunde ñande mum nde o yalti tan o tawi wuuro ngo fo no heewi ta diguɓe atba'i Muhammad wonde ha joni sahabaɓe annabijo huma aiduna bad eɓe giwi ganduɗa min Badri wolde Badri nde ndeɓe naatata wuuro nde tan ɓe potte makko kanko oɗo Abad Darda wa mamahum afwajul asra min quraish joni noon kadi o wi kadi annabijo sahabaɓeɓe eɓe jogui dente dente yimɓeje ɓeɓe dano e ɓourachiyankoɓe heforeɓe ɓourachiyankoɓe ɗum noon kanko welani mo wori kanko yiɗano annabijo heeɓa pouvoir on sa wiɗa heeɓa doole wonno yiɗano dine o faswarra anhum ɗum woni morniɓe nde o andi ko ɗum woni ɗo tan andi ko neɗɗo wiyate koye fawnanta ko hajaka o morniɓe wayno wondaka ɓeni lakinnahum a labisa an aqbala ala fata minhum yantami al khadraj kono noon hatta nde uddito bitigue makko nde ha wi goto suka goto nan ɗon omo andi jeyakoye leñol makko he omo andi sahabaɓe annabijo sehil makko nan toon guiɗo makko ñallam ɓeɗo on kay waɗi hunde fo yonate l'islam o jaɓani mbiyeteɗo Abdoullah ibni Rawahat omo jogui gooƴa noon tawi on heddaki haare heeso ma yani toon o noddi on suka noon omo namdoro ɗum e sécré o salahu an Abdoullah ibni Rawaha eɗen gandi Abdoullah ibni Rawahat ko gorko jamareɓe Madina ko sha'ir moltanaɗo oɗo Abdoullah ibni Rawahat al Ansari Khadraji sha'iru mashhur jeeyako idiɓe nadde dine l'islam kanko no tawama Badri kono kanko ganduɗa sawdino ko walde ne wiyete mumtata feere gono yaare duuɓi jeetati anani kanko wonno annabijo ɓe nomno so oɗo saami yo oɗo ƴettu so o saami o ƴettu nde mum haali ganduɗa Zeyd o haali Jafar o haali Abdoullah ibnu Rawaha kanko wonno tatoɓe annabijo toɗɗinoɗo kanko nden wolde o heddi Khalidou nangui darapo waɗi feere yaltiniɓe toon artiriɓe ha Madina kono tawi annabijo haali wolde nde fo to Madina ɗo ha gasi Abdoullah ibnu Rawaha to oɗo ganduɗa goto e chura o ganduɗa ha joni Madina naɓe mo ganduɗa kañum ganduɗa ko neɗɗo ganduɗa kulatenaɗo no fewi banggal ha joni jamaragal nani ko neɗɗo kadi mo Allah rokki fassintagal joni noon omo namno Abdoullah ibnu Rawahat ko sehil makko no fewi o wi o wi on anka Abdoullah ibnu Rawahat kono hiisi o wi o hiiside kono barmi o gañi mo gañanɗe musɗe waada salimon aɗa mo hiisi noon o ɗamanahu aleyh anani ko wiyete gon abla fil maarakati akramal bala walam yastakbil fata suala Abid Darda hay haaɗi mo ha wiyre tan ko addani Abid Darda a namnade Abdoullah omo andi ongo sehil makko sana dum heddi be kay o wanda ko nami non ko Abdullah ibn Rawah lama kana ya'lamu an-nasu jami'an min awasil ukhuwati li kana tarbiru baynahuma yim fona gandino be mbaadu no sehilabe gidiraabe yidondirbe hono mabbe yidondirde fofu ala ko anda don Abdullah ibn Rawah aw kanyum wadde mako kono jabaade Abu Darda Abdullah ibn Rawah kana muta'akhina fil jahiliyya gilas jahiliyya kam ngon sehilabe فلما جاء الإسلام للإسلام أرده حيثنا قه ابن رواحة عنات وارض أنه أبو الدرداء كان قوسالي أمورني يكون دمنا ونان السباب تجي أن لم حقو دم بن جوك ودري أبن جاء عبد الله ابن رواحة كان يوم ويرتام أرين مكو أرين قال له وأنم واجو مكان كو جمسود مكفوف يدوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك Abdullah ibn Rawah tari yewti de makko wajom gonnam na jogi sunare metter l'islam nana bennana yare yes kanko ha joni ko musulif ko yaata retaro natani ko na metti dum kono non ko jomiraado gonnam hunde fo wadi ko waqtu mun li kulli shay'in fil hayati waqtu ko wandani Abu Darda kanyum kay woppani wa haabani saftani wa sala Abu Darda ila man ja ila masjarihi wa tarabba ala kursiyihi al ali hankadi febaru hibi haadi febaru Abdullah ibn Rawah heddaaki tun hankadi dayu bitik makko jogi don 16 modo ko heno ferlotono jogi gollobe ha hewi o jaala yabi'u wa yashri wa ya'muru hilmanahu wa yanhaahum kanko ni patron woni chef hankadi mo furo ko be do made ni gacce dum do hankadi gollade bitik ko na hewi ko kewno do jawdi wala ya'lamu shay'an mimma yajri fi manzili wa andano wonko kewata galle makko hanne gar seyil makko Abdullah ibn Rawah on yihitu galle makko do jeewodemo nena mun kade wonko nawi ton Abu Darda kanko Abdullah ibn Rawah ta wonko nawi mo galle Abu Darda anani won anniya mo jogi falamma balagha albayt ra'a babahu maftuha alla walika do alati galle ona uddisi awoyi umma darda won jum suudu makko yi on jum suudu ganda Abu Darda won ummu darda inay bowal galle he o salminu non on ganda salminu on ka kordo alla salmin on salmitim ya Abu Darda ko nonde o wi ayna ka ya akha Abu Darda ya musiddumun Abu Darda sihlum Abu Darda o wi ta Abu Darda yuno wi zaaba ila matjari o wi dawani bitik makko kono boyata o aran bismillah ma jodo tan dabbo wi ay o wi yamiri kam wi a habisma boyata o aran ni mi jabbito walla mi jaato mer anda kam o waddata ala rahbi wasa'a وافسحت له الطريق ومرت الى هجرته ونات در سوره عبد الدرداء وننوتو تو نونو ما اندي سلام او كو تو نوني كانو نانمون اديمو كو سلام دخل عبد الله بن رواحة الى الحجره التي وضع فيها ابو الدرداء سلاما واخرج كانكو دو كانكو عبد الدرداء كانكو عبد الله بن رواحة ونبي هذا سلام او وني تو نيكو ما ادري جنبل مكو ما ادري كبير د مكو احضره معه وما على الصنم وجعل يقطئه به وهو يقول وتجي سنم وهيردم وملكتدم ونفيدم ها ديغي وما كل ما يدعى مع الله باطل قال له دورت وندودي الله كفنان ودا كبرك موجاني على كل ما يدعى مع الله باطل قال له دورت وندودي الله كمر لو غاني تجي سنم ها غس ودم ساداج فلما فرغ من تقيه غادر البيت ومن يهويت kanko ummu darda yo ari o mandi jom galle ko arata jonjoni ar tan naati suruto tawata yi sanamu hankadi no wada sadaji na taja ko indi na ga ndi kon naga hankadi ko handani al fiha sanam fa su'iqat kanko do yinde do hundo huli go nam no fi o tawi sanam mabbe no wada taja taji gada ajzada no wajdata ashla ahu tawi hankadi bangeji fo ina taji kunton mubasharatan al ardina ina sarifi do no leede وجعل تردي مخديها وهي تقول نفيد هنكر حكي الله جمع قولي دون كواب في أهلكتني ابن رواحة كنا عندي حال كي كان ابن رواحة أهلكتني ابن رواحة وما عندي أبي الدراس وعريد من دون أن تامو جم لم يبدي غير قليل لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزلي عندنا أبو الدرداء أرقل فرأى مرأته جالسة وتجم سود ما كنا جوري دم السود ما كنا قلنا سنم أوانا النور وتجدب أوانا ويتبكي وتنسينا لوك أنا هيوتو وعلامات الخوف منه بادية على وجهه أساي سوى دب أوانا نهول سنة وي ما شأنك إن كن غير أخو يبما أخو دنما أخو وني قالت أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وأرين الأتوى على ده وصنع بسنمك ما ترى وهل سنم ومداني ننجير دامداني sanam go annam hankari sanam na tajatu ga jungil ga koingil ga koir قال نفج عن قرنيسا فوجده حطاما فاستشاط غضبا ونداري تنو تي سنم كم سنم كم يو الله فاب سنم كم هلا مها كم كو تكين في وسيف وانا فونو ودف دم دو كم واوا او دمين واوا مؤديد وهم ان يسار له دم دو كي كو جفتان تور سنم لكنه ما لبس قليلا حتى هدأت سافرته دون سائرته جنون هابوي خد وسوي تكرني غاش مسكت انو غدو تكرني يي سيد سيد ففكروني مي جارغون نمو تور غيلو سنمي لو هانك نمول كيتان هيلني فيما حدث ثم قالوا لو كان فيها السنم خير الدفع العذى عن نفسي ويسن ندير سنمي وانكو واو نوندك ما دنيا نانو هار من ورد ابا اود عبد الله بن رواه ولاني يي يهون هباندو wannan min jayi mana ji be hebe nan jiyu te geta e batte na fata ay mun ta ci don dambe o nyama sa ci don tan gasi gasi wedo ay men on tawan jogi han jike no fe no honon to toruji di ni tan yurmini ha may ko an kanko an kanko o abdullah ibn rawah hatta summa talaqa min tawhi ila abdullah ibn rawah kanko abi darda o manya o hucci do ganda sehil mako abdullah ibn rawah hatta wiyo halani on tay on gornam on hak o wi kanko o andi sanam daga e batte nafata e hunde wawa o halani gornam on o yidi dinil islam yo be jaw alan dukhula fi dinillah fa kana akhiru ahli hayyihi islam jira kanko sakti legal ma fona de islam taw on sa madina be hebe nati kanko mi do no mo dengi dengina anani abdullah ibn rawah ha jokkondire mabbe ha be jottiro nela do sallallahu alaihi wasallam o finnini sedan kagal makko hanka do fofti bona sanam ko hondani do dadi hati kanko abdullah aman abu darda munz lahzati alula billahi wa rasul imanan khala kull darra fiki yani imana gal tigi tigi nate makko gono onadi manada man kabira onim sinim sa mawdu gonan ko modjer mawdu ko dadi mu ko be jangi be goddu yi be mbadi ganda jihad be mbadi golwol kanko don wonno mo masanimil makko ko yibbe neban fo da wuje hen daga e batte nafata wadaraka idrakan amiqan wa sabaqahu anditi ndaka ko dada anditi ko dada dum non woni nan gadi ko dada de tinnade sirnginade belama dañ ko dañ e ko wiyete ko non neddo kam so tinnima tan ma dañ ko hebi koranna nani kenno do taggal ngan taggal himbe so Allah wi nuttude o hawna ko hetto e hore hunde ronkata kan gon gonam tay himbe makko giira makko heego gonam buri mo famde diine Allah buri mo rende defter Allah asbu min faqihi li din Allah wa hifzi li kitab Allah wa ibadatin ben dadi mo debe Allah kewde dadi mo kur Allah kewgol iddakharuhuma li anfusihim 'inda Allah ndaka ben ko gonildi dido mandaji fofto Allah to kango mo joyi do go hande o fuddi go nan fa'azima an yastadrika fa'azima ala an yastadrika ma fatahu bil juhdi al jahid wa fillid ga kango ne e wa so leedi nadi de kango ne ko daroto do haati woppirtaabe non ko accitaabe tan ngay wonde hore de wa yuwasil kala al-layl bika hankadi kango dadi haati tampere jammanyal fo mo jokkondira dum bel mo heftu go annam ha joni seta daddum wa yataqaddamu ilay won goddo wi ntako bil am sik tarafta isaatan fa badir bi ihsanin wa anta hamid tayu ana yebi ma ada wada bonande be na bada mojjere ha boye fini a fami a difti o wi hejo bada mojjere annana jetta Allah bayra dani finde famde e tubde ولا تبقي في عيل الصالحات الى غد لعل غدا ياتي وانت فقيد كون انكو جون توبدا كدي اد جودي كدا ديتي وايتي كدا ها جانغو ها هير او ياما جانغو على توا على دون دوم نون كانكو او دو ابو الدرداء ونو ونوني هون ابو الدرداء ونو واكب على كتاب الله يحفظ كلمات كانغو دو نادي دين الاسلام اقبل على العلم اخبار زمان دوم دودو غنام سروكا من ديامني ko non kadi ganda dewal makko Allah kadi an kadi israfu da batti o taji hunde fo o woppi dewala Allah jangde qur'an on hippe deftere Allah o mo rena kelmejere amma ku fahma ayati gonnam o mo ganda teskito ko wiyete ha joni ayeje de mo burno hen gonnam ko hondani kala ko jogino han kadi kango do woppi han kadi wala ma ra'at tijaratan naghis alayhi ladzat al'ibad law yin julagu ngu e commerce makko no wano hewdo sembeni fo kono yi ina deddamo ina wenyamo e dewal Allah e kade jangde ina wona sababu ganda waasi jangoyde ko fawito alayhi majalis alilm tarakaha ghayra mutaraddin wala asif ko fintan woppi fofa ha gasi wala hen nimsa joga gen fo sunare wa qad sa'alahu fi zalika sa'il goddo an wal batta ati julagu ma e commerce ma wila gar kuntu tajiran qabla ahdi bi rasulillah yi bononti hadam yi da annabi joge ko mi julanke gonno ko kewdo jawdi ne kay wonno o fi lamma aslamtu aradtu an ajma'a bayna at-tijara وإن الناتم الإسلام لنجبرين لنجولان كابو يدول عنه العبادة فلم يستقم لي ما أردت أمي هب عن نجير من داني فتركت التجارة وأقبلت على العبادة وينغت من جلاب كتش من دول الله ويولدي نفس أبي الدراء بيدي ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار ثم نظر إلى سائل وقال إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اسكي أبو الدرداء نامني دموالي نامني مولي وفي أهاكم جولانكم جولانك مولون قلنوم لناتم الإسلام جبرين لن جولابو يدوال التوامياتا وينغش من جولابو وكتر من يدوال الله ويمي ولري مفتان أبو الدرداء يواني جنغم وي هاندي مي داني هاي وارا نيدو بيتيك سان دمال جمال وتا وقتو جويدي فو ندا تاغام دام بدا غانيو نيان فك تيمد دي جوناجي وي كونو الادي دم بوراناني كام بورنا كام داندام وي هدو هانكادي اي هيل نادي دي جانغدندي اي دوال الله غال وي مي ويا نون ود جولاغون هارمي دي لا اقول ان الله عز وجل حرم البيع وياتا نون ومان دي غانام جولاغو هوني داغين جولا جولو نوم خير خلق كونو تانو دادا اندي ميدي جولادي كونو غانغو ودا نو ريبا ولكني أحب منك جدك بعد وين بألا سيفي عند القرآن ويجياب ألا ننتون رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأنم بتجولاغو ما بولنجيغو ما بلوم هراني ميار الزيار جامع هراني بسيفتور دي الله هراني بجنغور دفتر الله أناني كواندااني كانكو أبو الدرداء يسي وأشي نغاندا ميو أشي جولاغو وانان جولاغو تنو وكي أشي أدونا يهارمون وعرض عن زينتها kala hunde ji ko yoda nomo ko e ganda cinkal e nyantul en fo junida hankadi kango waqtafa min habi luqmatin khashina hankadi ko longere kanko nyami ko hasse ko lasiri ndi am hebi wada hen lamda mo nyama hawa wa daratu qimu sulba wa saubin safiq wa namas ko wutti tan ko suru hasse ko leppi tan anani ko onan goddo kambe ben la kisratu firaqi khuz tusbi'uni kelkin ne murtan hebbina riduma gonna an ko kabirda adun ad warandire kelkin kala keyuda ko taroka mahelitin buru hayso ko ndiyam ciuda sa nyami a foccato annan kay hege yi anani dum non da habire aduno faada habe lenyul ma faada batte buudi la buddidi la kisratun fi raghib al khubz tushbi'uni anani goddo yi wa kadu nganda wa riswa nganda fi zulalil ma'i tarwini o yi jawo ndiyam ndiyam no foti nganda no ay dum nitindema anani o yi ko yete bagi ko kam bi anno kam leppi be jogino hanti wi so mi wili pam kam wadi kartam walla goobi dum wadi dum bur walla wadi dum lorum bornima o yidum na yona kam na way surde kam sumi mayi kadi hono mun jeewe kadi mi hasnire gango hayyalite o yidumi mayi o yidum don woli ganda re dum don wadi re kafan makko takfini wa tadfumun ubbire nen hunde kanko na abi darda jeewu ngurna makko cagal mu group goddo mi darde jippade mo jamma non na jaagi gonnam jamma on jaangi no feewi o nawani be nyaamde wulde kay be nyaami kon non wonko manki be ngala suddare Abu Darda non kayim na alana suddare alana kosiji alana kasaji nani jonno be ngone wiide bari en jotti malalade na jaagirnani en namta ko jaati man fi amri luhuf fa qala wahid minhum goddo munyum ya min ko neddam no feemi halde makko tayina ton tan en keba goddo ya la citan hanka de gacce be ro rukki men dum do dari manga on wi ala mi han on arte o mun lili walla o mo juri ni kango o da Abu Darda yoyina umu Abu Darda boori chomji cerwudi yidon nafata harata jange da harta nguleki o wi'ana Abu Darda ma araka bitta illa kama no bisuna o wi an warama jogorda walido kon min balisna ala suddare ma to wi ala to wi aina mata ko moto bagage ma woni hoto moftuda chomji ma hoto ngoni Abu Darda wi mulana darun huna nursilu ilayha tibaa kullama nahsilu alayhi min mata'i o yami jogi galle goddo kala ko min dañi ko to min nelda surtu non galle la karo anani Abu Darda kanyum hankadi ala ko woni goja mun himme mun haaji mun ala ko hilni sona galle la karo anani o yodo galle non wonno ina tiidi wonde e o hunde fof ko min kibi ga ko tatto min nawata gorko dari mun dari wa faami wi faami faami jeri ta khaira faami kay Abu Darda be wiyetno woni sehil makko e der sahaba be ko Salmanul Farisi ono nanduno ruudaade aduno on li wiya yo won governor Madina de jabanu maade suru sona nyele mun ambi governor wa joa ka ala sud suru nuno ma kango abad kango Salmanul Farisi e bindar sudu makko geddido woni hen lil to nyami do kanyum ganda ginnu gel ko salli gori diller leedi mawde wadi ton imbe ndoga hankari no podaga kaake ndoga naga ni ni Salman nan da dari ƴetti urdugel ngel o yippi han kadi umdugel ngel taw ƴetti o mofi han kadi o wi hay lakarade ko ni golle ɗe ko ni mbay ɗum ɓurɗo hewde bagage fo ɓuuri hewde ha joni ganduɗa namne e caɗele ɗum waɗi lumtugal Seyna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gonnam o yiiɗi ganduɗa kanko Seyna Omar nde o lumtinade andi kanko no ƴewna ko on ɗiɗon gouverneur uji o heeɓi Salman kay jaaɓi wonde gouverneur Madina Abi Darda eno wi on yo ar wona Aba Darda e ɓurɓe anji aduna fo ko ɓe Umar ƴewanno kamɓe noon Umar no andi ɓe jiiɗa o wi hono mbaɗirton kam mawɗo gacci ɗon kam e boone o wi onon ne ko onon jiɗmi noon kamɓe ko Umar ɓe jiiɗi kanko on Umar wi onne ko min onne ko min onon jiɗmi anani Umar wi yo aro wonoye ganduɗa yo aro wonoya gouverneur ganduɗa leydi Siri to Damache on Dimache ɗa on sa noon toon aduna no heewi toon toon ɓuuri welde on sa e ɗeega guure anani kanko oɗo Aba Darda o fuɗodiri e Umar ɗeɓani jaɓde anani kono noon wonko haalani Umar ida radita minni an adhaba ileyhim ko yimɓeɗo wawi yaade kay mi jangguinaɓe ɗum kay mbeɗo wawi ɗum li o allimuhum kitaba rabbihim wa sunnata nabiyihim wo usalli bihim ɗon de kaɗam jangguinaɓe deftere Allah e sunna annabijo mi julnaɓe kono wonde gouverneur kayno nataga no yaltaga ɗum kay wawa won ƴomo waɗi gouverneur kanko noon wawi hettude e ngalɗo gueɗal fa radiya minhu Umar bidalik Umar jaaɓi kay kanko o yeehi gonnam Dimashq falamma balaga wajada annasu qad uliu bi taraf nde waari Dimashq taw yimɓeɓe hankkadi ko wiyete ko pakitine hankkadi e nemaji won gama suufi naim yimɓeɓe muute nemaji e foftere hankkadi ɗum noon wasi welde mo no fewi kanko Aba Darda e noddiɓe misiide gonam fajtamahu alayhi wa waqafa fihim hono Abu Darda en Abu Zarri en Salma sa yiɓe tan dar noddiɓe gonnam mo wajuɓe ƴewen muhadara walla ƴewen ganduɗa conférence Abi Darda e nder ganduɗa wuuro Damache on sa wiya ahla Dimashq antumul ikhanu fi ddine wal jiranu fi ddar gonnam no yetti Allah o juula annabijo o wi ehe won bandiraɓe Dimashq naɓe oɗon gandi ɗo ko enen gooni musidɗe won jiiɗuɓe ko jiiɗuɓe diine enen gooni hoddiɓe kadi enen koddi e ngooɗo wuuro kadi wala ansaru al aada kadi so añi gaño ari ne yana men mo yiiɗa l'islam ari enen foof mbaddata junngo e faan neɗɗo mo ganduɗa ko bande onon kabdoto añ gaño mon ko goto on kay hanani habde mum o wiya ahla Dimashq ma alladi yamnaukum min mawaddati hoko ari mon yidde kam kono kamɓe ɓe jiiɗama tan ɓayromo ganduɗa ko haali ko mbiyata ko cattiniɗo ko luggi kiniɗo ma sattine ma luggi ɗinede sona ɗum kay so luggiɗani yaajani tan woɓɓe so gaari tawoto ɗum noon wiya ahla Dimashq ma alladi yamnaukum min mawaddati ko haɗata mon heɗade ko kalanmi ko wal istijabati nasihati jiiɗon kam keɗɗon ko kalanmi ko laaɓanammi on reedu ko wa ana la abgi minkum shean eyen hawni la abtagi minkum shean yowmo namnakiɓe hay batte kalnoɓe gongoɓe jiiɗa ndeno hunde ay puntowoɓe ko onɓe jiiɗi o wimi min ɗaɓɓirani moon hay batte son lappi gaweji moon mbaɗe kata kataji moon son limina e moon nawi hay hunde mi wiyani yo gaddanam nebam sirme mi wiyani yo gaddanam ganduɗa gay mi wiyani ɗum ɗo e ɗum ɗo fa nasihati lakum wa mu'onati ala gayrikum o wimino kay mi wasito moon tan mi waajo moon kono noon o wi banggal ha joni kanko ko wiyete ha joni dépense makko o wi ɗum ɗon kanko omo jogani hoore makko hay hunde on namnakiɓe o wi mali ara ulamakum yadhabun o wina hawni joni andiɓe ɓenana maya goto goto o juhalakum la yataallamun majjuɓe mum ɓe jaɓani janggude hanno kam so anduɓe maayi majjuɓe kam jangga kono ala anduɓe nana maya majjuɓe nana jooɗi hay goto janggani o wi wa arakum kad aqbaltum ala ma takaffara lakum billa azza wa jalla o wi ko Allah wina rena ɗum ɗon ma rokku moon ha timma ko onon jeeha ɗon girbodira nden hunde o wi bani adama arsuguma Allah wi eltata aduna sona keɓɗa foof o wi ko Allah waɗi garanti gaddina rokka moon ko onon ko ɗum ɗon kaɓaton batte mum wa taraktum ma umirtum bihi gaccuɗon ko jamira ɗon ko Allah yamirimon yon ndewmo wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni Allah wi ma uridu minon min rusqin arsugu mi yani mum pewnam ganduɗa ñamde dokkon kam Allah wi ko minon ñamminta mum wa inna allaha huwa arrazzaqu dzul quwwati almatin o wi mali arakum tajmauna ma la taakuluna ko dañmbe ɗi yamon on ndendin tan kon jogorani gaynude ter a rendina ka ñamata aɗa rendina tan ka ñamata budget oto yarade ko chiffre o no footi no fonno rawande fo yo dublu ɗum hikka hankkadi yimɓe ko ɗum tan kilne wa tabnuna ma la taskunu ɗon oɗon maha tan kon jogorani hodde goɗan nam oto amiluna ma la tabluguna goto moon fof ne jogui projet ji judɗi oɗon jenna on mbawa waddude ko jiɗɗon ko foof man waɗ ɗum ɗo man fewno ɗum ɗo mbe jogui oɗo anni an anni yajumaɗi koye nder reeduma heedi keddoto a wawa waddude fo o wi laqad jamaati l aqwamu llati qablakum wa ammalat o wiya ko ndendin ton ɗo ɗon jiira ko o wi won leƴƴi garino ko idimon ndendini ha heewi jiiri ha heewi joowi ha heewi mbaɗi joowe joowe o wi hoto wattini oy ko jinno don ko cikkuno na taba kambe dum be cikkuno be cikkima ro do be keddo Allah be boya do oy fama wa illa qalil hatta asba'a jam'uhum bura oy wanani gonna mai seeda tan ko be dindinno ko fo halki fo furti fo boni wa amaluhum ghurura ko be dawinno ma be kew duubi kewdi man banni man battuni fo wonti ma wa buyutuhum qubura ay ganda cuudi mabbe wonti ko genale kambe fo be geggina to aduno do be nawaado genale tagal wuro to gasde to gasde goble to وي هذه عاد ما دون تسكتا او نجي غاندا لينول عاد جومرادو حالي حالا ماببه دوله ماببه در قران ها كام بيان نو هاي غوتو بوران مي هيوده دول من اشد منا قوه وي جونكو عاد ووبنو دو كو فو غاريم ييتا مون دوم كاي يا اهل دمشق قد ملات الرمال وولدا وي غاتشي كبنيو ليندي فو جاودي سوكابي بيتاهيل فما يشري مني تركه عاد اليوم وي هاندا غور جابتا بوديري ييتا كو غاندا كو ها عاد غوبنو دو كو satore babilon en dum doji bal dum no hay goto yida fa jala nasu ya ko no gonna made makko gaynude muhadara himbe na lu kana ngoy hatta sumia nasijum be mi hono do waju hono do muhadara meda wadde dimas abu darda e wanno ton do woni go ha joni dimmitani gonna mi be jaltina tuuri na luka ina fa juude ko e gonna ma ta ha jalti mi sida na ngoy kon dum meda yere dimas ba sona nyane ganda abu darda e waji sido ومنذ ذلك اليوم دفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل قول لما قدمون جنجنا بقران وسجت بقران وعند المعنداء وفنجنا نقول لما برسلين وهرجنا أنا ندوم لونه قول لما فما هو ذا يمر بجحب الجماعة ويرتي قول لما يبقى نبقى الدنتل يبتيرون قره قرده يجتردون يكونه وجعلوا يدربونه ويستوي يجتهم وأروي كوني لوكد ما الخبر؟ قالوا رجل وقع في ذنب كبير أم بيوارو ينكر بكار مول وانكو ودي وهذا هون بوندو ودي سو يعني هون بوندو أم بيام بيام متأثر أم كارن ما كوك بوني كدي كلهم ويوانا نوند جيران أبي الدرداء ويرأيتم لا وقع في بير فلم تكونوا تستخرجونه من ويسنو كون در بوندو ينو أدي بيوالادي أنجلتين دانو بيدو أندو من بدن كيفير من جلتينم فلا بلا قال لا تسبوا ودور جاتو ديمو ولا تضربوه وتبيهم وإنما عيزوه وبصروه وأنم باجو ديمو قال ديمو كل ديمو قوانق أوتن وحمد الله نكاد جتن الله بيرو أنجناني كو ينكو أدنباونا يندكو بلدو جت الله الذي عافاكم من الوقيع في ذنبي نتم يناني قلتن قوفل أي قلتن يني يتو الله بيري الله دان ديمهن كونا أنسو نتو هدي قوفل تنغسي hanka da na ittimo liste hanka do ko kefer o natti wonde julo kala o kala hol biro manon kade da huro mo da to mo kadi du wadi nabi allah isa gonna mum be nanguno gonna na nangira fijirde na jogori fiyede o wi awa kala me do adde fijirde do fi mode mi hebude ndastim anani ko honnon kangon ko non wi afala tubghiduhu anani mi mata ana anyani mo anu baddo ledo hono wi wallahi mi anyani mo inma ughidu fi'la ganyum ho gollal gal wadi gal fa iza tarakahu akhsu fi gal hasu ko andu musiddam go anna fa akhala ar-rajulu yantahibu yu'linu tawbata gorko ko don go na wona woyde tubi memtani go fol go anani kanko abi darda gorko go do mi arsu go do are makko go nam suga to bos o wi minani an ka sihlum annabi anayi ne la dal awsini ya sahib rasulillah anani subato ho sare makko gonna wi yo waji dum yabunai izkurillaha fis sarra' yadhkuruka fil darra wi gon bingela mo wi suftara allah sanga ganda ha joni ganda sanga yaajene de jogida cellal e foftere watta hakille dinama rew allah julo jangu qur'an zikru anani o wi sun nyane cedele ngarema allah kanyum ha joni ganda walluma e dum wadi bani adam ko dum nafatma an de jogida foftere de an de jogida tande awil silima azo bona arema dande allah sidde bona ma dum non sanga jugida foftere ada silli ala fugo musa ma sanga chuka anani ay hunde musa ni ma ala fugo kalma sa ummi ma gonna ma ndi woda no watta hakille miside ma e dewal ma allah jangde ma anani wi ya bunay kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an o bingela o beda wajima sa bawi nda sude gandal ha gona gando wonnen hunde mun fodum buru modjude annabi buru modjude fugo gandudo qur'an andi o wi wana kam wallo gona gandinto wana almudu kam daato go gandal wala kedo todo kam de geddi fo so ndadi ma kam won kedo do to ko hala Allah sono hale woto nay bengil anani du won nay bengil ganda khalkare woni hen du won ganda woni ganda ha joni ana jangana wonda ga du won ganda majjere nan awakari ha joni wirsi ndare nan o yi ganda kango o mo wajo ngodo suko wi watto hakille abu nay de ko ni masjidu baytak o wi misida yo won don won yo suduma o wi saydi maletan ay misid mona rasuluma andira yaade misida o ya bunay kun o ka o ya bunay li yakunil masjidu baytak misida yo won suduma o wi sado kalam ma mi halam ma go naru mi annabiju ganda e nufuram he hunuko annabiju e nufuram فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي قرن وي مسداجي ون سود كلا كل الله اي كون نون اندير سي الله كون نون تيغي ان ما يامر مساجد الله ورتين تشودي الله دي كاي كو غونين بي الله وي مسداجي دي ومسجد بيت كل تقي انا لي وقدمنا الله عز وجل لمن كان في المساجد بيوتهم الروح والرحمه oy kadi jomirado gaddanima kala kay mo ganduda jiida kay ko misire tan ne jaada misire fo ayyam dum won suudu makko oy on hebi ko wiyete ha joni foftere ko e yaajende adno e lakara fof e yurumede e jawaz ala sirad wal jawaz ala sirad e tacculi lawul sirad ngule do neware non hebal dum ko toppitido kewdo taabe fewde misidaaji na juulana reeni waqtuji anani oy ha ula jama'atun min ash-shubban jalasu ala tariqi yatahaddasuna wa yanzuruna ila al-marin oy gonnam jiya beedo nan joodi do lawol nan jawta gonnam na jawa bennobe o yabuna yi o bingilam o yoni suudu juudu gongindo Allah sawmaatu ar-rajul al-muslim bayt o suudu maatu sayalti suudu ma yota ko do suudu Allah to keddada der suudu ma baata joodaade do beddaaje do laabe andara bennobe kala binnudo ndara dum Habib Bakar kala kadi kala makko kadi ko boni kadi Habib Bakar goddo walla be salmina mon taw do nyu akadi mbason nota dum kadi ko bakkatu dum do fof fayima e do ma saaji no madar gallema arini hore ma arini ngitom ma kun ya kuffu fi nafsahu wa basara wa iyyakum wal julus fil aswa kun dento de jooda tan ganda e jeeri tan beddaaji tan fa innahu yulhi wa yulghi o dum non addantuma ko wel sindare addantuma ha joni ganda ko wel sindare gonda e wonde ganda a woni dum ganda toppitaaki dinam kanko oɗo Abi Darda seeɗa ko wonno Dimashqa ko ha joni no haale baata ilayhi waliha Muawiya ibn Abi Sufyan e nder ko woni Dimash omo jogui ɓinguel makko ngel woni Darda e noon Abu Darda e ko ɓinguel makko deydu wiyete noon e ɓiɗɗo debbo ko faɗɗi ɗum ala Muawiya de mo ganduɗa ko lamɗo o kañum wonno gouverneur o neli toon ha joni yiɗe ne ganda ɓinguel makko Darda eni rokkude ɓinguel makko wiyeteɗo Yazid kanko aba Darda o sali faaba an yusawijaha lahu wi o rokkano jogorani rokkude ɓiyo kay ɓi Muawiya o rokki on gonam gorko julɗo goɗɗo gonam julɗo goɗɗo nan toon neyiɗo mo weltani radiya dinahu wa khuluqa wi kanko komo weltani dina mum e jikku mum ko on o rokkata fa sara dalika fi nnasi jaalu yaquluna yimɓe gone haalde woni hankkadi haalaka mawn khadaba Yazid ibn Muawiya binta Abi Darda fa raddahu abuha mi dunen hawni e tan lamɗo hoore mum yehi ƴami ɓinguel Abi Darda ne ƴamana ɓimo sali وزوجها لرجل من عمتي وركت النبض غندا اوردينير غودو تان سيام ديب نام نيم هول باتي كو وادي نون وانما تحريت فيما صنعت سلا امر الدرد ويامي كو موجي دردا وي فما ظنكم بالدرد اذا قام بين يديها العبيد يخدمونها وي كان كو موجي بينغيل ماكو كو دو موجي وي غوم بينغيلام ديو نغيل دو سي هورتيما غال لامدو وني كان كو ماتيو بي هوربي غوني سير مون كانيو نغول لانا دومن وجرت نفسها في قصور نهبي در غندا شاتوجي بوردي تاود يخطف لها هؤلاء البصر ناني اين يسبي دينا او يهانكاري غندا وانا دو هانكاري مجيدا وانا فوتيل دوم جيدون او يدينا ما كو نندو اي هوند دوتا كو ابي الدرداء دوما دي موركود وفي خلال وجود ابي الدرداء في بلاد الشام اندر كو وني تون نون سيدنا عمر اريتون غون عمر الخطاب اري نجيوتو على حالي غندا ليدي دي o yeehi o juuroyi Abu Darda e nder galle mum ɗo noon addi haala mako noon kadi Abu Darda noon galle mum heewani tallaji e gafloji de galle mum heewani taafiyaji de e tufameje e le ala fa dakhala fi bayti muslim gon Seyna Umar arisnade cuurel niɓɓinguel la dawa fi ko wiyete ka e lumiére ala falamma sami Abu Darda hissahu qama ilayhi nde Abu Darda tino Umar naati galle ari ورحب به واجلسه جوجينا سرمكو بن غني يوتو دو ان ابن جوتا نيبر كونوس يحجب كل منهما عن عيني اي غور يتا غدو عمر ولي الاسلام على فطر لا لا يمد على وجست عمر يساد ابي الدرداء في ذا وكان هاوني هاما كانو ابي الدرداء كانو عمر وني جيدو توغوتوني ابو الدرداء ويدي مودون هودو مو توغي هن عمر ميمبي تا نيكو جابيري وندون يران تارسا walla jappere ko fawete ha joni ganduɗa e daaba ko kudum non woni wa marukum yotug wa jassa firashu fi idha huwa hasan wa jassa ganda taw ganda to leedi he woni o jodi wadde disara ko wiyete fofdi ala fuko woni ganda wado fa idha kisar la yaqal shay'an fi bardi dimas budel ngel adden umar yo moji ngel ala fono way ala ko nafare jangul dimas dimas ko nokuji bubbe o rahimakallah o kanku sayyidina umar o wi anu abi darda mim wadi maga ala mo wassi alayka ya allah yurum mati mi adanaani ma haywum ne ko nel dammaami am mati yottata ko ma alam ab'atha ilayk mi mati ko nel dammaami ko mati yottata ko wi kala nelduda kam su yottima ko non pecciram mi abu darda yu umar mata ana yejjiti atazkur ona yejjiri nyana gotul umar wonko annabi ju haldino amen de enen be do kay annabi sallallahu alaihi wasallam wonko halno o wi holdum umar kanyum haftu joodi وي النبي جو ألم يقول ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب وي النبي جو يانو غوت من جواب آرمون يوان جواب آرسان دايد لو دول إن دواني إن الأنوتي لأنوتي لأنوتي لغوات أحسن جواب آرخو النبي جو يانو غوت من أنم بيادو أواتي لهم أرنغان دا جود مكو ناني فماذا فعلنا بعده يا عمر وي جوني سقال النبي جو كم بطن عمر وانا وايد وانا عمر وي عمر غان دا هبتو هب وانا وايد وبكى أبو الدرد كم فوبن وي وما زال يتجاوبان بكال دبي شفتوري النبي جو كو يونو بكو غورنا اون جاما بيدانو راكي ها سوبك ار زال ابو الدرداء في دمشق دون هدي در وورو هي مو واجو غودو وورو فقالوا ما تشتكي على ذنوبك كان غوندو ندو رافا بي غاندي كو ما يو زال ابو الدرداء في دمشق انا وان كويته غاندال ام عنا دفتر الله حكمه سنه النبي جو حتى اتاه اليقين انني kanko abu darda ndew sellani mbi ko jidda no ko jogida ngojo wi bakatu jambi e mbi ko jidda ko burda tuyede ko tuyeda min pewna ma wi tuya mi ko ya fu yo jama afu rabbi wonna mi be ganda non lungina mo la ilaha illa muhammadur rasulullah dum sakite hundu ko abu darda e hawna ti fofta lamma la kanko abu darda e odo abdurrahman ibn afi ko yibbe makko bari be no feewi jiya e o lodo ganda o do witan Awf ibn Malik be no Awf ibn Malik al-Asjaji ko yimbe makko jeno anani on wonde makko haa tadi gorana e ganna on wonanna ko heddi himse en to fobo dirande Abdurrahman ibn Awf anani kango Abdurrahman ibn Awf o don o meedi namna da Awf ibn Malik o anani ho affaire ngurnam Abad Darda no wano to o wi meeda hidi neddo bayni re foccade din o rajulun ganda Qur'ana tan anani ma atana Allah azza wa jalla bil qur'an wala ashraq hadi o kal ko baad en danje aduna he o yanke wata hono de do deftara Allah al qur'an saje wi hilatul alya anani o saje wi der qur'an ma yiton gonnam ayi ma yiton hunde fof ma nan ton hunde fof ma tan ton ko wa alde berne o dum do fo ganda ko goldo le ni rokka der do deftara al qur'an ko hono non kadi ganda moddere mawni kadi forna goddo liñon kadi joomiraade wi jangobe qur'aana ummatoobe nan juula jamma abi darda dum wonno groupe mabbe kambe abi darda en abu zarri en be do sina ali en bi saari no madina do gonnam jamma o so jammaari ñuñango ko woto galle mbirdida bo tara qur'aana na jang ni tiga alla wi tata jafa junubu ma'anil madaji be gumminan no palasuji mabbe di be gumminan terde mabbe de do bertaji de bendu o nyaago alla e do rabbuhum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun rewi andan ko fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun alla yiko moftani beedo ko heblani beedo ko jogori rokkudu beedo hay goto waawa yitudu waawa andudum fittanuma waawa miijanden hunde ko ina burna berde mabbe na heebi eden nyaagi alla yo alla wat men gonna mi yimbe deftere alla sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.